राम। यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल प्रथमा विक्रम संवत 2052 अनुसार 28 जून 1995 को लगभग प्रातः 8:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। जो पैर बैठाई हुई होती है जमाई होती होती है वो निकल जाती है, जो चीज है वो कैसे निकल जाएगी। मेरा विचार ऐसा है कि ये प्रायः लोगों ने ये समझ रखा है कि हमारा कृति साध्य साधन है, मानो हम भगवान के साथ में नया संबंध जोड़ते हैं और ये उद्योग से होगा है। बात ये नहीं है। मेरे जची हुई बात है कि ये परमात्मा के साथ संबंध स्वाभाविक है मूल में, और संसार के साथ संबंध नहीं है नहीं है नहीं है। उनकी बात जची हुई है। तो ये बात ऐसी है जो बनावटी नहीं है, असली चीज है। उसका पता लग जाना तो असली है वो। तो भगवान के साथ भगवान ममई वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन मेरा है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये ईश्वर का है। संसार को तो बना हुआ है, संसार का है नहीं। बात ये होगी कि जो स्वाभाविक चीज थी वो अस्वाभाविक हो गई, और जो अस्वाभाविक है वो स्वाभाविक हो गई। इसमें आप बात पूछो, कोई शंका हो तो पूछो। तो महाराज जी आज की चीज है, आप जी की ब्रह्मा हो तीनों पे कन्या ने विवाह सुख बोझ जाने वाले सुख और गुरु चेले से कोई संपर्क को नहीं कर ब्रह्म की तो करना पड़ रहा है। हाँ। आप तो पता है कई सुख ये संबंधित हो, ये तो बताते हैं समझाने के लिए। दृष्टांत कोई ऐसा है नहीं। स्वतः सिद्ध स्वाभाविक परमात्म तत्व की प्राप्ति स्वाभाविक सबको है, और संसार की निवृत्ति स्वतः सबके लिए है। जिससे आप निवृत्ति चाहते हैं उसकी निवृत्ति प्रतिक्षण हो रही है, और जिसकी आप प्राप्ति चाहते हैं वो निरंतर प्राप्ति है। मूल चीज है ये। इसमें अगर शंका हो तो पूछो, आप संदेह हो तो पूछो। बात ऐसी है, देखो बात सुनो, देखो आप जा कृपा कर मेरी बात सुने। आप भीतर कह तो रहे हैं कि उर्प्रेरक रघुवंश विभूषण, और कह रहे हैं माया की प्रेरणा। आपके कहने में दो बात आई, रघु भीतर में प्रेरक रघुवंश विभूषण भगवान प्रेरक हैं, और कहते हो माया में फंसी हुई। दो बात कैसे कहते हो आप? पीछे आप ठीक बोलो, बताओ पूछो। अब देख माया मोहित कर देती है और प्रेरक रघुवंश विभूषण, ये दोनों मिलते कहाँ है बातें? माया है ही नहीं बेचारी। माया वास्तव में माँ या माँ जो नहीं उसका नाम माया। ज्ञानी मूड है कोई कैसे? ठीक है तो कोई मूड है ही नहीं। ज्ञानी मूड तो दो है, जब है एक ये दो कौन ज्ञानी और कौन मूड है। दो होता है तो ज्ञानी और मूड होता है, दो है नहीं कौन ज्ञानी और कौन मूड हो। तो हरि प्रेरित आवे तो भगवान की तो कृपा है ना, भगवान की प्रेरणा से होता है। तो आप इस आप इतने पूछो पूछो आपसे कि भगवान सबल है कि माया सबल है, इन दोनों में बलवान कौन है? कहते मम माया दुरुत्तया, बोले आगे मामे प्रपद्यन्ते मायाम एतान तरंती ते। आप भगवान के शरण नहीं होते हो ये कारण है न तरने में। मानो जो फसाड़े की वस्तु है उसी को ही आप आदर करते हो, उसी को ही आप महत्व देते हो। होने में तो अपना उद्योग है, होना शरण होना ये तो उद्योग हो गया। होने का दो अर्थ होते हैं, होने का दो होते हैं, एक तो होना मना आप साफ हो रहा है और एक होना ना हो सत्ता स्वभाव सिद्ध होना बन सत्ता। होना आप कर्म मानते हैं कि भाव मानते हैं? भाव होता है एक होना भाव है, भाव भाव का मतलब हो रहा है, उसमें कोई क्रिया नहीं है, उसमें कोई विकार नहीं है। होनापन अस्तित्व तो होनापन जो चीज है वो स्वतः सिद्ध है। परमात्म तत्व का होनापन स्वतः सिद्ध है और माया और संसार का न होनापना इसका विकृत होना प्रवाह की तरह नाश की तरफ जाना ये स्वतः सिद्ध है। और परमात्मा का स्थायी रूप से परिपूर्ण स्वतः सिद्ध है, इसमें कोई शंका करो इसमें शंका तर्क करो। मानो परमात्मा का जो होनापन है वो किसी से ही कभी दूर हुआ ही नहीं, दूर होगा नहीं, दूर है नहीं। और सच्ची है कि वो होनापन दूर हो सकता नहीं, उसमें सामर्थ्य नहीं है दूर हो जाए। परमात्मा की जो सत्ता है इतनी परिपूर्ण है कि वो दूर हो सकते ही नहीं किसी से ही, किसी प्राणी से कसाई दुष्ट से दुष्ट महात्म दुरुपात्मा उनसे भी भगवान अलग हो नहीं सकते। कैसे हो सकते हैं? उसकी सत्ता सामान्य रूप से सब जगह परिपूर्ण है और माया माया का कार्य है, ये कभी स्थिर हुआ नहीं, कभी स्थिर होगा नहीं, कभी स्थिर हो सकता नहीं, निरंतर अभाव में जा रहा है। ये तो अभाव में जा रहा है निरंतर और भाव रूप नित्य है जो का तुम स्थित है। नई बात की तब ध्यान दे आप, कृपा करें ख्याल करें। मानो परमात्मा तत्व की प्राप्ति सबको स्वतः सिद्ध है और संसार की प्राप्ति आज तक किसी को नहीं हुई, हुई नहीं कभी। आपको अचंभा होगा, संसार की प्राप्ति किसको हुई? कभी नहीं हुई, किसी को नहीं हुई और फिर होगी नहीं कभी। निरंतर नाश में जाने वाली प्राप्ति कैसे हो गई? निरंतर ही मैंने बात बताई थी, नारायण नारायण नारायण नारायण। अब जरा मैं कहता हूँ कही हुई बात है, मेरे पास नई बात है नहीं, बस वही बात कहता हूँ। राम राम राम करना चाहते हैं, तत्व ज्ञान चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, उद्धार चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, भगवत दर्शन चाहते हैं, भगवत प्रेम चाहते हैं, बोध चाहते हैं, योग चाहते हैं। जिसको चाहते हैं वो नित्य ही प्राप्त है, कभी आपसे अलग हुआ नहीं, कभी अलग होगा नहीं, कभी अलग हो सकता नहीं। और जिससे आप निवृत्ति करना चाहते हैं उसकी निवृत्ति प्रत्येक क्षण हो रही है, उसमें ठहरने की ताकत ही नहीं है। दो चीज है, जिसको हम नहीं चाहते हैं, जिससे हम उपराम होना चाहते हैं, जिसका हम त्याग करना चाहते हैं, वो वस्तु निरंतर आपका त्याग कर रही है, निरंतर, कभी अंतर नहीं पड़ा, किसी क्षण भी आपके साथ रह जाए ऐसी नहीं है, एक क्षण भी आपके साथ नहीं रह सकती। और जिसको प्राप्त करना है वो आपसे कभी अलग हुआ नहीं, अलग है नहीं, अलग होगा नहीं, और अलग हो सकता नहीं, उसमें सामर्थ्य नहीं, सर्वसमर्थ होते हुए भी हमारे से अलग होने की उनमें सामर्थ्य नहीं है, ये शक्ति नहीं है। अब इस बात को थोड़ा सा ध्यान दे के सुने, ये मूल है, मूल भित्ति, इस पर अब इमारत चलेगी। आप जितने भाई बहन बैठे हैं, मेरी बात थोड़ी सी बारीक है, ध्यान दो तो बड़ी सरल है। बालकपन से आज तक हर एक भाई को बहन को पूछा जाए कि तुम बालकपन में दूजे थे, आज दूजे हो क्या? कोई माहिरा लाल बोले कि मैं बालकपन में दूजा था, अब दूजा हूं, कोई बोलो। मैं सबसे पूछता हूं, बालकपन में आप थे वो ही आज हो कि आज दूजे हो, बालकपन में दूजे थे? कोई एक भाई जगह हिम्मत है वो पूछने, एक ही कह दो कि बालकपन में हम दूजे थे, आवाज दूजे हैं, बताओ अपने अनुभव से, शास्त्रों की दृष्टि जाने दो, सीखी हुई बातें जाने दो, केवल अनुभव से बालकपन में थे वही आज हो कि आज दूजे हो? बोलो। कोई नहीं कह सकता कि मैं बालकपन में दूसरा था, अब आजकल मैं दूसरा हो गया हूँ। जैसे आप बालकपन में थे वैसे ही आज है, इसी तरह से ही आपने बहुत सत्संग सुनी है, व्याख्यान सुने हैं, पुस्तकें सुनी हैं, भागवत सुना है, कथाएं सुनी है, भगवान पहले थे वे आजकल नहीं है, ये सुना है कहीं? आज का परिवर्तन हो गया है, भगवान दूजे आ गए हैं, कहीं सुना है कथा में? बता दो, सुनाओ तो आप वही हो, ये है नमूना, और परमात्मा है उसका आदर्श। ठीक, जैसे वस्तु का नमूना होता है ना, उसको देखते हैं कि ऐसी चीज है ये, उसका पता लग जाता है। तो परमात्मा कह रहे थे वे के वे ही परमात्मा है, वे दूसरे नहीं है। अगर आप वे के वे बालक बने तो वही हो, अनेक जन्मों में होने पर आप वही हो, ये प्रत्यक्ष अनुभव है सबका। और नहीं तो बालकपन से आज तक का अनुभव सब है, मैं वही हूं। क्या शरीर वो है जो बालकपन में था? और जो परमात्मा पहले थे वो के वो ही है? क्या संसार वो के वो ही है? थोड़ा सा ध्यान दो, कृपानाथ कृपा करो, परमात्मा और आप वे के वे ही है, और संसार और शरीर प्रत्येक क्षण बदलता है, और संसार शरीर से तो वैराग्य करना है और परमात्मा को प्राप्त करना है, उद्देश्य ये है। जिससे आप वैराग्य करते हो वो आपके साथ एक क्षण भी रहता नहीं, और जिसको प्राप्त करना चाहते हो वो एक क्षण भी आपसे अलग होता नहीं। अब ये नहीं जिसे तो तर्क करो, शंका करो, प्रश्न करो। की दृष्टि से आप देखते हो तो संसार का काम बनता है तो समय लगता है, ऐसे ही आपने ये समझ रखा है कि इसमें भी समय लगेगा। समय उसमें लगता है जो वस्तु बनाई जाती है, जो स्वतः सिद्ध है उसकी प्राप्ति में समय क्या लगे, उधर दृष्टि करने की वह दृष्टि। नित्य प्राप्त को तो प्राप्त करना है और नित्य अप्राप्त से उपराप होना है। जिसका त्याग करना है उस वस्तु का निरंतर संबंध विच्छेद हो रहा है, त्याग हो रहा है निरंतर, और जिसको प्राप्त करना है वो निरंतर आप में है, विद्यमान है। ये बात झूठी सची, आप अगर झूठी दृष्टि हो तो शंका करो, प्रश्न करो, जो संदेह हो सामने रखो। अब आपने संसार को तो मान लिया स्थाई और परमात्मा को अपान कैसा मन है पता नहीं, कैसा है वो है कि नहीं है, कहाँ है पता नहीं है, ऐसा है। परंतु आप एक नमूना हो, आप तो अपने जानते ही हो, जो बालकपन में आप थे वही आज वृद्धावस्था में जवान अवस्था में हो, आप तो वही हो। और शरीर संसार से बदल गया, देश बदल गया, समय बदल गया, व्यवस्था बदल गई, रीत बदल गई, रिवाज बदल गई, सब बदल गया, परंतु भगवान बदल गए क्या, आप बदल गए? तो आप कृपा करके सम दुख सुख स्वस्थ स्वस्थ कहते पुरुष है, सुख दुख का नाम भोक्तृत्व हेतु रुचि, पुरुष सुख दुखों के भोगने में हेतु है। कौन सा पुरुष? के पुरुष प्रकृति स्थो ही भोगते, प्रकृति में स्थित पुरुष होता है वो भोगता बनता है, और प्रकृति में स्थित नहीं होता तो सम दुख सुख स्वस्थ स्व में स्थित है। तो स्व आपका वैसा का वैसा ही है, कुछ विकृति उसमें आई नहीं, आएगी नहीं, आ सकती नहीं। उसमें अपने आप में स्थित हो जाए तो सुख दुख आपके आ नहीं सकता। अब सुख दुख को आपने मान लिया, अब दूसरी बात कहता हूं, ध्यान देकर सुने, सुख और दुख आने जाने वाले हैं, रहने वाले हैं, और आप रहने वाले हो आने जाने वाले हो, ठीक तरह से बताओ भाई। जैसे सुख दुख आने जाने वाले हैं, ऐसे हम भी आने जाने वाले हैं। अगर आप आने जाने वाले हो तो सुख और दुख दोनों को देखेगा कौन? दुख गया दुख के साथ आप भी गए, सुख गया सुख के साथ आप भी गए। अब सुख और दुख दोनों को देखना वाला वही हो सकता है तो दोनों के आने जाने को जानता है, जानने वाला वही होता है जो दोनों में एक रहता है। अब इसमें कोई शंका हो संदेह हो बात मत छेड़ो, क्रोध की बात मत छेड़ो, क्रोध की काम की लोभ की बात मत छेड़ो। जो आपकी सत्ता है बालकपन से आज दिन तक आप वही हो कि दूजे हो, और शरीर वही है कि दूजा है, शरीर बदला है कि आप बदले हो, इस बात पर विचार करो, दूसरी बात मत छेड़ो। ये तो सुलझ जाए कम से कम, पीछे नहीं छेड़ेंगे। तो बात क्या है, जिससे निवृत्त होना है वो सदा ही आपसे निवृत्त हो रही है, जिसको प्राप्त करना है वो नित्य आपको प्राप्त है, बाधा क्या लगी कि आपने जो नित्य ही नष्ट हो रहा है उसको स्थाई मान लिया, और उसके स्थाई मानने के पर अपने जो शरीर बदलता है उसी से आप भी बदलने लग गए। मैं जवान हूं, मैं बूढ़ा हूं, मैं रोगी हूं, मैं निरोग हूं, मैं धनवान हूं, मैं निर्धन हूं, और धन और आने जाने चीजें आप आने जाने वाले नहीं हो। अब आने जाने वाले के साथ मिलकर के आपने वैसा मान लिया, और नहीं रहने वाली है उस चीजों को आपने होना मान लिया। धन कमा लेंगे, मकान हो जाएंगे, परिवार हो जाएंगे, हमारे को बहुत चीज मिल जाएगी, हम ऐसे हो जाएंगे। होने वाला कुछ नहीं है, कुछ नहीं रहेगा। आप कितने तो रुपये कमा लो, कितना इस संसार में नाम कमा लो, वाह वाह ले लो, कुछ रहने वाला नहीं है। रहने वाले परमात्मा है। आप केवल परमात्मा हमारे, आपके खुद के परमात्मा है, परमात्मा के खुद आप हो। शरीर आपका नहीं है, कभी नहीं हुआ, कभी नहीं होगा, कभी हो सकता ही नहीं, उनको अपना मान लिया। अरे भगवान आपके हैं, आप भगवान के हैं, आपसे दूर भगवान हो नहीं सकते, आप भगवान से दूर हो नहीं सकते, उसको आपने दूर मान लिया। आने जाने वाली चीजों के साथ आप गुण कर्म के एक मान लिया, और जो रहने वाली चीज है उनको आपने छोड़ दिया, उपेक्षा कर दी, उदासीन हो गए। देखो भाई, इस बात के सिवाय दूसरी बात छेड़ना मत, और बात बिल्कुल न छेड़ना। अभी दूसरी छेड़ तो और समय छेड़ो, अभी नहीं। आप बचपन में थे वही है कि नहीं? अरे शरीर बचपन था वैसा है क्या? सीधी बात है, इसमें संदेह है ही नहीं। भगवान पहले वाले आज है कि आजकल बदले हुए हैं? अरे संसार वो है क्या पहले वाला? साफ बदलने वाली चीज है वो। नाश तो विद्यते भाव, असत का भाव विद्यमान नहीं है, ना भावो विद्यते सत, सत का अभाव विद्यमान नहीं है। मैं कहता हूँ आधे श्लोक में कितना जादू भर दिया, कितनी बात भर दी है, आज से जाता है हमें कितनी विलक्षण बात भर दी। जो परिवर्तनशील है उसकी सत्ता सिद्ध हो नहीं सकती, और सत्ता का अभाव हो नहीं सकता। अब इसमें आप वही हो और शरीर बदला है। अब आपकी हिम्मत इतनी होनी चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूं, मेरा शरीर नहीं है। आपके अगर लगन लग जाएगी तो आज ही हो जाएगी, आज ही। और नहीं लगन लगाओ तो चाहे हजारों जन्म हो जाए कभी नहीं होगा। सच्ची बात तो हो ही जाएगी, झूठी बात कहां तक ठहरेगी? परंतु जब तक आपने पकड़ लिया है तब तक झूठी झूठी नहीं रहेगी। आप परमात्मा के अविनाशी अंश हो, तो आपने पकड़ा उसे दूसरा छोड़ा नहीं सकता। आपने शरीर को सत्ता दे रखी, शरीर बदलने पर भी आप तो उसको सत्ता दे ही रखी। ये जा रहा है तो मैं ही हूं, ये तो जा रहे। एकदम सिद्धांत की बात है। आपके दिल में जस जाए कि इसको करना है, और वास्तव में जो परमात्मा की प्राप्ति चाहते हो, जिसमें ज्ञान मार्ग में जो चलना चाहता है, तत्व ज्ञान चाहता है, जीवन मुक्ति चाहता है, उन भाई बहनों के लिए मेरा कहना है कि आज आप आज ही शरीर मैं न हूं ये अनुभव कर लो, अभी कर लो, अभी अभी निहार हो जाओगे। इसमें आपके लगन होनी चाहिए। अब बेपरवाह करोगे, लगन नहीं करोगे तो भाई हजारों लाखों जन्म होने पर भी ये मिटेगा नहीं। और आज जाओ तो आज ही मिट जाएगा, क्योंकि सच्ची बात सच्ची है, झूठी झूठी है। एकदम सच्ची बात है। आपके अच्छी लगन होनी चाहिए इस बात की कि मैं इस बात के बिना अब नहीं रह सकता। एक संत ने लिखा है, मैंने पढ़ा है कि भोजन किया हुआ है और कमंडलू में ठंडा जल है मेरे पास में और प्यास लगी हुई है, परंतु मन में आया कि जब तक मैं शरीर हूँ ये निर्णय नहीं होगा तब तक पानी पीऊंगा नहीं। कैसे पूछ पीछता हूं मैं, शरीर मैं हो नहीं सकता, इसका अनुभव हो जाएगा और अनुभव होने पर सब साधन शुरू हो जाएंगे। देहाभिमानिनी सर्वे दोषा प्रादुर्भवन्ति, देह के साथ मैंपन होने से सब दोष होते हैं। जितने दोष है, जितने अवगुण है, जितनी तरह तरह की आफत है, वो शरीर के साथ एक होने से होता है। शरीर के साथ एक हो नहीं आप। आपका शरीर है तो शरीर को आप अपनी मर्जी मुताबिक बना सकते हो, रख सकते हो, है सामर्थ्य। अगर सामर्थ्य नहीं है तो फिर अपना मत मानो, और अपना मानो तो मर्जी के मुताबिक रखो। तो अपना नहीं है और ये अनुभव हो जाता है। मैंने संतों ने सुना है, पुस्तकों में पढ़ा है। आपका अनुभव बिल्कुल सही निकलेगा इसमें संदेह नहीं, परंतु इससे मैं निकल जाऊं ये लालसा को बैठता है, लालसा नहीं होती नहीं होगा। उत्कट अभिलाषा कि ये शरीर के बंधन से कैसे छूटू मैं, इसकी आपके भीतर में चटपटी लग जाए, मन में लागी चटपटी कब न रखू घर श्याम, तो नारायण भूलो सभी खान पान विश्राम सब भूल जाओगे। और ये चाहना नहीं होगी, आप उद्योग करते रहो, कितने ही अभ्यास कर लो, कितने ही गुफा में बैठकर बरसों तक ध्यान लगा लो, नहीं छूटेगा। आपका नाम बड़ा हो जाएगा, महात्मा माने लग जाएंगे, लोग मेला होने लग जाएगा, बड़ी प्रसिद्धि हो जाएगी, परंतु ये मन मिटेगा नहीं। और मिटाना चाहो तो आज मिट जाएगा, आज ऐसी बात है। मैंने लेख पढ़े हैं, संतों की बातें सुनी है, देखी है, एकदम सच्ची बात है। क्या कमी है कि आपकी उत्कट अभिलाषा नहीं है, मेरा कल्याण हो जाए ये अभ्यास, ये आपकी उत्कट अभिलाषा नहीं है। एक बड़ा रखा है प्रोग्राम, ऐसे भजन स्मरण करते करते हो जाएगा, हो जाएगा बात नहीं है, ये तो अभी होने की है, तत्काल होने की है। हो जाएगा नाशवान वस्तु जो पैदा होती है, कहीं दूर होती है, उसमें क्रिया होती है, कर्म होता है, इसमें कर्म नहीं है। केवल आपकी अभिलाषा जोरदार हो जाए, अभिलाषा कैसे हो तो दूसरी अभिलाषा छोड़ने से, दूसरी कोई अभिलाषा नहीं है, जीने की भी हमें परवाह नहीं है, पर ये निर्णय पहले हो जाए, ऐसी इच्छा हो जाए तो आज हो जाएगा, थोड़ी देर में हो जाएगा, परंतु जब तक नहीं हो तब तक मैं ना रोटी खाऊंगा, ना पानी पीऊंगा, ना सोऊंगा। इसका अर्थ नहीं है कि रोटी खाना छोड़ दो, पानी पीना छोड़ दो, सोना छोड़ दो, ये अर्थ नहीं है इसका। ये छोड़ने से कुछ नहीं होगा, शरीर भी छोड़ दो तो कुछ नहीं होगा, मर जाओ तो कुछ नहीं होगा। केवल इससे मैं अलग हूं ये बात अनुभव हो जाए, और बात ये आप मानते हो। जैसे पंडाल में हम बैठे हैं तो पंडाल से हम अलग हो सकते हैं, क्योंकि अलग है। मकान में आप बैठे हो तो मकान से आप अलग हो सकते हो, क्यों अलग हो सकते हो कि मकान से अलग हो, आप मकान में रहते हुए मकान से अलग हो। ऐसे शरीर में आप रहते हुए शरीर से अलग हो ही जाओगे, मरोगे तो अलग हो जाओगे, तो अलग आप पहले से ही हो, अब पहले से अनुभव कर लो हो जाए तो हो जाएगी मुक्ति, और साथ मानने हुआ तो हो जाएगा धर्ममय बंधन। शरीर के साथ अपने को मानते हुए मुक्ति नहीं हो सकती, और शरीर के साथ अपने न मानो अनुभव कर लो अलग, तो मुक्ति उसी क्षण हो गई, बंधन है ही नहीं। जब शरीर के साथ रहते हुए करते रहो तो बंधन छूटेगा नहीं। आपको व्यक्ति की नहीं बात पता नहीं, ऐसी बातें है। अब आप अभ्यास मानते हो, अभ्यास हो जाएगा, अभ्यास नहीं होगा। जन्म जन्मांतर अभ्यास करते रहो वही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि अभ्यास में शरीर की जरूरत है। अब जिसकी जरूरत है उसका त्याग कैसे करोगे? स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से अभ्यास होता है। आप गहरा विचार करो इस बात पर, विचार करो। आप रह सकते हैं ना, शरीर आपके साथ जा सकता है, तो शरीर से आप अलग हो, उस अलगाव का अनुभव कर लो तो जाओ मुक्ति, नहीं तो मरना। साथ मान करके तो मरोगे, जन्मोगे, मरोगे, जन्मोगे, शरीर नया मिल जाएगा। क्यों? शरीर मैं मेरा मानते हो तो भगवान बदल देंगे, दूसरा मिल जाएगा आप शरीर। इसमें कोई संदेह हो तो बोलो, आप कोई शंका हो बोलो। अब आपके मुक्ति की इच्छा ही नहीं है तो जबरदस्ती कैसे होगा? एकदम ऐसी बात है, मैं मेरी बात नहीं कहता हूं, भगवान की बात है। 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक भगवान ने यही बात कही है, एकदम साफ साफ। अब इसका अनुभव करना है। शरीर और शरीरी ये दो भेद बताया है। दो कहते हैं आत्मा अनात्मक विभिन्न है, आत्मा अनात्मा शब्द ही नहीं है 20 श्लोकों में। देह देही, शरीर शरीरी, अविनाशी नाशवान, यही बात है। दोनों का विरुद्ध स्वभाव, एक नाशवान एक अविनाशी, एक नित्य एक अनित्य, एक सत्य एक असत्य, ये भेद बताया। महाराज ऐसा है, इज्जत गया कि शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, इज्जत गया। अब साधन इसलिए करना पड़ता है कि संसार मन में ना आवे। देखो जब तक आप सुनी हुई सीख लोगे कुछ काम नहीं सकेगा। आपने सीख लिया कि शरीर मैं नहीं हूँ, और शरीर मैं नहीं हूँ तो संसार आपके काम आ ही नहीं सकता। संसार का टुकड़ा है शरीर, इसको आप मानोगे मात्र संसार के साथ आपको संबंध है। एक लड़की के साथ ब्याह करने से ससुराल के सब आपके संबंधी है, और एक वो संबंध टूटा जयराम जी किसी के साथ संबंध नहीं है। ऐसे शरीर के साथ संबंध टूटने पर संसार का संबंध रहेगा ही नहीं। एक बात और कह दूं, मैं कहता हूँ उसको आप झूठी तो नहीं समझते हो, मैं ठग हूँ ऐसा मानते हो क्या? मैं आपकी ठगाई कर रहा हूँ, आपको धोखा दे रहा हूँ? वो नहीं है ना, ऐसा एक्सप्रेस नहीं है। हमको समझ में आ रहा है शरीर नहीं हूँ, दुख नहीं जाता, सुख नहीं, समझ नहीं आता है, सीखा हुआ है, सीखने में आता है। अभी शरीर के पीड़ा हो तो मेरे पीड़ा हुई ये मन नहीं महाराज नहीं, तो ऐसा नहीं है। शरीर की पीड़ा मुझे पीड़ा नहीं लगती, तो ठीक है। अब इसमें स्थिति ये है कि मान लीजिए कि हमने कोई विचार किया फलाने का हित हो जाना चाहिए, किसी का हित हो जाना चाहिए, अमुक का हित की बात सोचने लगे तो ये संसार आ जाता है। अब जब उसके सोचेंगे तो महाराज संसार नहीं आएगा, ये बात मैं सच्ची कहता हूँ। हित सोचने में आपके साथ संसार नहीं आएगा। आपके पास जो चीज है, शरीर है, योग्यता है, रुपये पैसे है, जमीन जायदाद है, जो है उसके द्वारा हित कर दो, संसार कैसे आएगा? संसार तो जाएगा। हित कर केवल सेवा के लिए आप करोगे तो संसार आपसे जाएगा, आएगा नहीं। केवल सेवा करनी है, वो योग्यता के अनुसार जितनी शक्ति है, जितनी विद्या है, योग्यता है, वस्तु है, उतनी उनकी सेवा में लगा देनी है। संसार क्यों आएगा, आगा नहीं जाएगा संसार। यही खास चीज है, खास साधन की चीज है कि संसार हमारे काम आ जाए ये बंधन, और हम संसार काम आ जाए ये मुक्ति। केवल हमारी वस्तु, हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा अहम दुनिया के हित में लग जाए, किस तरह से उपकार दूसरों को हो जाए, मुक्ति हो जाएगी। अगर इसको संसार न माने है? जो संसार के मतलब ये दूसरे के हित में, उसको संसार न माने, नहीं मानो कि मानो करें पर संसार हित के लिए कर दो तो आपको संसार कैसे सताएगा। आप केवल हित करने के लिए सेवा करते हैं तो संसार को कैसे मान देगा बताओ। ऐसा ना मन एकदम जैसे मान लीजिए निश्चल हो जाए, शांत हो जाए, वो बात नहीं बैठी। मन शांत हो अशांत हो अपना है ही नहीं, अगर अपना मन रहेगा तब तक शांत होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। आप मन को अपनी सत्ता दे रहे हो तब तो मन शांत कैसे होगा। मन को बल आप दे रहे हो, ये मन की निंदा करने से काम नहीं होगा, संसार की निंदा करने से काम नहीं होगा। हमारा नहीं है मन, हमारा नहीं है बुद्धि, हमारी नहीं है प्रकृति में। आप प्रकरण में देख लो, वेदांत के प्रकरण में ये हमारा साथ का नहीं है, ये विभाग अलग है, मेरा विभाग अलग है, ये बात एकदम सच्ची विवेचन हुआ है। मन इंद्रियां शरीर स्थूल सूक्ष्म कारण सब प्रकृति का है और मैं प्रकृति से अतीत हूँ, ये सुनी हुई है, इसका अनुभव कर लो, मेरा पार है। अरे अनुभव नहीं कर बातें करोगे तो मेरी धारणा ऐसी है कि जुग जुगांतर में मुक्ति नहीं होगी, अपने से नई स्थिति हो जाएगी, जिसमें आप स्थिति हो ऐसी न होकर स्थिति अच्छी हो जाएगी, पर मुक्ति हो जाएगी ये बात नहीं है। अनुभव तरीका है केवल लगन कि मैं इनको अलग माने बिना रह नहीं सकता, जी नहीं सकता, क्या करूं कैसे अलग हो, ये लगन, ये खास उपाय है। फिर आपको करना नहीं पड़ेगा, उपाय करोगे सब उपाय शरीर से होंगे, शरीर से अलग होने का उपाय किससे करोगे, शरीर से करोगे, स्थूल से ही करो, सूक्ष्म से करो, और कारण में समाधि कर करोगे तो शरीर के द्वारा संबंध कर रखते हुए शरीर से अलग कैसे हो जाओगे आप। अलग होने का उपाय तो शरीर है आपके पास, केवल आपकी लगन लग जाए, आग सी लग जाए भीतर में, वो लगन जब तक नहीं होगी तब तक विचार काम नहीं देगा, और लगन हो जाएगी आपको उपाय सोचने की जरूरत नहीं, अलग हो जाओ। भगवान की ऐसी एक विशेष कृपा है और भगवान का एक कायदा है, चलो मैं बात कर दूं, भगवान का ये नियम है, आपके भीतर न होने का दुख होगा, जो शरीर से मैं अलग नहीं हो सका इसका दुख होगा, बिना भयंकर दुख होगा तो आप शरीर से अलग हो जाएंगे, और आपके भीतर हो कि मेरे को भगवान मिले और न मिलने का भयंकर दुख होगा तो मिल जाएंगे, लगन होगी कि ये दुर्गुण मेरा मिट जाए, लगन तो मिट जाएगा, और ये सदगुण आ जाए ऐसे तो आ जाएगा, न होने का दुख आ जाएगा। ये नियम है, आज कोई भी करके देख लो। इस बात से आप अगर सच्चे हृदय से चाहते हो कि मेरे शरीर के साथ संबंध न रहे, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, और मेरी मुक्ति हो जाए आज भी जाएगी, आज भी जाएगी। देखो भगवान दुख सह नहीं सकते, कौन सा दुख, जो आपका असली दुख है। असली दुख क्या है कि तत्व के जाने बिना जो दुख है, ये दुख आपका होगा तो भगवान नहीं सह सकेंगे। और संसार के त्याग के बिना दुख होता है रहने का संबंध का, तो ये त्याग हो जाएगा। संसार के दुख कितना ही हो, मर जाओ तो भगवान का असर नहीं पड़ेगा। और आप भगवान को नहीं मानो, पर दुख ये मैं क्या करूं, कैसे हूं, ये शरीर रूपी महान गंदगी से मैं कैसे अलग अनुभव करूं, ऐसा दुख हो जाएगा, अलग हो जाएगा। भगवान को नहीं मानो, मैं शरीर के साथ एक हूं नहीं, था नहीं, ये शरीर यहाँ बना है, मैं आया हूँ, शरीर मिला हुआ है और बिछुड़ने वाला है, इस शरीर को मैं अपने साथ नहीं रखना चाहता, मेरे शरीर का संबंध विच्छेद हो जाए, ऐसी आपके लाय लग जाएगी भीतर में, हो जाएगा। निश्चय नहीं हुआ, सीखी हुई महाराज कृपानाथ, सीखी हुई बात मेरे भी है, ये सीखी हुई मेरे ही है, सुनो सीखी हुई सिखाता हूँ मैं भी, ये सीखी हुई बात है, एक अनुभव होना चाहिए, एक सीखी हुई बात है, सीखी हुई काम नहीं देती, सीखी हुई बात है। आज अध्ययन होता है, आपसे माफी मांग लेता हूँ, सब बुद्धि का विषय करते हैं, ईश्वर भी बुद्धि का विषय, ब्रह्म भी बुद्धि का विषय, आत्मा भी बुद्धि का विषय, बुद्धि का विषय करके पढ़ते हैं। ये पढ़ाई जितनी हो रही है बुद्धि का विषय हो रहा है, अनुभव की लगन नहीं है, सीख करके समझे ज्ञानी हो गया, तो ज्ञानी हो जाओगे, सीखे हुए काम नहीं आएगा, ये ज्ञान काम नहीं आएगा, सीखा हुआ ज्ञान क्या क्या काम आएगा, अरे अनुभव काम आपके आप में रहेगा नहीं, अनुभव हो जाएगा। ये सीखी हुई बात को जान करके अपने को विद्वान मान लेना है, बड़ा भारी धोखा है इसमें, बहुत बड़ा धोखा है। इस धोखे में आप और हम सब हैं, मैंने पढ़ाई करके देखा है, पढ़ाई करके देखा है, उसे शांति नहीं मिलती, अलग अनुभव नहीं होता, क्या है तो अनुभव हो जाएगा, केवल व्याकुलता हो जाए, केवल व्याकुलता कि मैं कैसे अनुभव करूं कि मैं शरीर नहीं हूं, क्या करूं, कैसे करूं, किससे पूछूं, कौन बतावे, कहां जाऊं, केवल ये लगन हो जाएगी, अलग हो जाएगा, केवल लगन, सुना नहीं, रोना शरीर होगा, दुख भीतर में जलन हो जाएगी, जलन रोना शरीर होगा, कैसे करूं, कहां जाऊं, किससे पूछूं, कौन बतावे, हाय हाय मेरा कोई हो, मेरा कोई हो तो मेरे को छुड़ावे, हे नाथ कोई मेरा हो तो आप छुड़ाओ, नहीं मैं नहीं सह सकता, हो जाएगा, रोश नहीं होगा, भीतर में चाह लाय लग जाएगी तो हो जाएगा। भीतर में लाल लगी तो हो जाएगा। अब वो लगन कैसे लगे ये बात अलग है, लगन लग जाएगी तो हो जाएगा। अब लगन कैसे लगे कि संसार के सुख का त्याग कर दो, वो सुख का त्याग दूसरे को सुखी करने के उपाय के साथ दूसरा बढ़िया उपाय नहीं है। दूसरे को सुख कैसे हो, आराम कैसे हो, दूसरे का आदर कैसे हो, दूसरे का सम्मान कैसे हो, दूसरे की प्रशंसा कैसे हो, दूसरे को विश्राम कैसे मिले, ये लगन लग जाएगी तो आप ये लगन आ जाएगी। जब तक अपने सुख में आ सकती है, अपनी अनुकूलता में आ सकती है, तब तक ये काम होगा नहीं। कभी दूसरे को सुख देने में बिल्कुल नहीं होगा, केवल दूसरे को सुख देने में आपके बंधन नहीं होगा, सुख देकर मान बढ़ाई चाहोगे, वाह वाह चाहोगे तो हो जाएगा, दूसरे सुख पत्र नहीं होगा, मैं सुख पत्र लोग मेरे को समझेंगे बड़ा सेवक है, बड़े उपकार करने वाला है, तो फंस जाओगे, सुख लेने में फंसता है, देने में नहीं फंसता आदमी, अनुभव होने के पश्चात जी, वो पहले पता नहीं लगता, वो अनुभव होने से ही पता लगे। पहली बार सीख लोगे, मेरे को सीख लोगे तो जो कह दोगे इतना काम तो जाएगा। वास्तविक ज्ञानी सीखा हुआ ज्ञानी कोई काम का नहीं होता। इसका मैं ये नहीं कहता हूं पढ़ना खराब है, सत्संग का अध्ययन खराब है, ये नहीं कहता हूं मैं केवल सीखी हुई बातों को ये सीखोगे तो आप बंधन होगा और नया मुक्ति नहीं होगी। और ये विचार हो जाए भीतर में तो ठीक हो जाएगा। आप एकांत बैठे में लाश ही लग जाए क्या करूं, मेरा कोई है नहीं क्या करूं, कोई मेरे आफत मिटाने वाला नहीं, शरीर मैं कैसे नहीं हूं, क्या हूं, मैं हूं नहीं शरीर, फिर भी अनुभव नहीं हो रहा है, क्या करूं, इस आफत से कौन छुड़ावे। आप ईश्वर को मानो तो हो जाएगा, ईश्वर को नहीं मानो तो हो जाएगा। मानो तो सही ठीक है, नहीं मानो केवल व्याकुल हो जाओ। ये व्याकुल तो भगवान सह नहीं सकते, असली दुख भगवान नहीं सह सकते, नकली दुख का भगवान असर नहीं पड़ जाओ, भले मर जाओ वो नहीं सह, भगवान असर नहीं पड़ेगा। अब आप सोच लो कि मैं कैसे इस आपत से छूटू, क्या करूं, कैसे छूटू, ना ऐसा नहीं, ना ऐसा नहीं, विराज विराज विराज, ये केवल आपकी लगन। एकांत बैठ जाओ और एकांत में यही करो कि मैं कैसे छूटू, ये शरीर रूप क्या से कैसे छूटू, ये वृत्ति बनाओ। पहले बनाते बनाते असली बने काम बना, नकल शरण बनी पीछे लग जाओ उसकी, कि मैंने ये निर्णय करना है, शरीर मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है। ये जो शरीर की महिमा गाई गई है वो शरीर की महिमा नहीं है, वो विवेक की महिमा है। इस शरीर में विवेक है उसकी महिमा है, और विवेक के काम लेने से है, सीखने से नहीं है। मैंने जो पुस्तक पढ़ी है, संतों से सुनी है, संग किया है, वो बात कहता हूं एकदम। क्यों ये व्याकुलता ज्यादा जा, क्या करूं, कैसे करूं, मन के विरुद्ध आप सह नहीं सकते, कैसे काम हो जाएगा। इसमें शंका हो जो आप करो, संदेह हो आप प्रकट करो, बात चलेगी। आप शरीर नहीं हो, आप हो परमात्मा के अंश, मनुष्य स्थान इंद्रिया ये प्रकृति स्थान है, ये प्रकृति में स्थित है, आप परमात्मा का अंश हो। आप शरीर के नहीं हो, शरीर आपका नहीं है, शरीर मिला हुआ है अब बिछुड़ने वाला है, इसमें कोई शंका तो करो। शरीर मिला है और बिछुड़ने वाला है, वो अपना कैसे है, शरीर साथ में नहीं, संसार मिला है शरीर और बिछुड़ने वाला है, मिला है बिछुड़ने वाला, वो अपना होता है क्या। केवल ये भीतर में लगन लग जाए तो हो जाएगा। मिली हुई बिछड़ने वाली चीज अपनी होती है क्या, आप बताओ, इतने बैठे बताओ, कोई भी जो चीज मिलती है बिछड़ जाती है वो अपनी होती है क्या। शरीर मिला हुआ है बिछड़ने वाला है, ये बात नहीं जानते आप। शरीर मिला हुआ है जानते हो, सदा से था और सदा रहेगा, मिला हुआ है बिछड़ने वाला है, ज्ञान है। अब ये ज्ञान सिद्ध कैसे हो, ये अनुभव कैसे हो, केवल ये लगन चाहिए आपके। अरे लगन असली ना हो तो नकली लगाओ, बैठ जाओगे मैं तो इस बात को निर्णय करूंगा कि शरीर कैसे, मेरा कैसे नहीं है, मेरा कैसे है, केवल इसके ऊपर लगन लगाओ, बैठ जाओ। असली हो जाएगा तो चट हो जाएगा, नकली हो जाए तो काम होगा नहीं, चाहे महीने भर लगा दू। असली होगा तो एक दिन में नहीं, थोड़े दिन थोड़े समय हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। लगन लगता है क्या भेद है? लगन लगाने की तो ये है कि लगन की लगन लग जाए। जैसे किसी को भूख नहीं लगती, परंतु भूख की भूख लगी हुई है कि मेरे को भूख लगे तो वैद्य दवाई बता देगा। कम से कम आप इस लगन की लगन लगा लो। कैसी लगन, कैसे लगे, क्या करूं, कहां जाऊं, किससे पूछूं, ऐसी लगन कैसे लगे लग जाएगी। आप रटन लगा दो, रटन नकली बिल्कुल, पर हरदम ये नकल जाए। भूख लगे भोजन कर लो, प्यास लगे जल पी लो, नींद आओ सो जाओ, पर लगन छोड़ो मत। लगन वो लगाओ जान जान करके कि शरीर से मैं अलग हूँ, ये बात सच्ची है, शरीर मिला हुआ है, एक दूसरे वाला है, इसका मैं अनुभव कैसे हूँ, क्या करूँ। केवल नकली काम भी आठ बार कर देखो तुम्हारी, आठ बार, दो दिन, तीन दिन लगातार, ये जब तक निर्णय नहीं हो मैं शांति से नहीं रहूंगा। वही कह दू, बढ़िया तो बात यह है कि मैं पीऊं कैसे, खाऊं कैसे, सोऊं कैसे, ऐसा होना चाहिए, और कोई बात नहीं। नकली में होता है तो पंक्त पर रोटी खा लो, पानी पी लो, नींद आओ सो जाओ, मैं लगन को मत छोड़ो। केवल इसी बात किसी हुई और पढ़ी हुई क्या अंतर है? पढ़ी हुई सीखी हुई एक ही होती है, पढ़ी हुई सीखी हुई, सीखी हुई पढ़ी हुई एक ही। आप इसमें फर्क में मत पड़ो, सीखी हुई लगन क्या होती है, पढ़ी हुई क्या होती है, मत पड़ो। अपने तो इसको निर्णय करना है, हमें तो इस बात का निर्णय करना है कि शरीर मिला हुआ है, बिछड़ने वाला है, वो मैं वो नहीं सोचता, परंतु मैं तो मैंपण में फंस गया, अब करूं क्या, हे नाथ कैसे निकलूं इसमें, जाल में फंस गया मैं तो, हे प्रभु मैं कैसे निकलूं, ऐसे प्रभु को पुकारो, नहीं तो केवल ये कैसे निकलूं, हाय हाय कैसे निकलूं, कैसे निकलूं, निकल जाओ, ये करके देख लो। एक दिन, दो दिन, दस दिन करते रहो, हर्ज क्या होगा। बालक माँ के लिए रोता है, वो समय नहीं बांधता है कि पांच मिनट के लिए रोता हूँ, आध घंटा के लिए रोता हूँ, ऐसा समय नहीं बांधता है। और मूर्त नहीं देखना है कि इस वक्त में रोना सिद्ध होगा कि नहीं होगा, देखता माँ सुनती है कि नहीं सुनती, यही नहीं देखता, वो रोना शुरू कर देता है। ऐसा आप रोना शुरू कर दो, भगवान सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं, ये अभी का काम सिद्ध होगा कि नहीं होगा। अरे एक दो दिन तीन के लिए रोता हूँ, मैं भी काम नहीं जो रोऊंगा, मैं तो उम्र में रोऊंगा, लंबा सब रोना ही है मेरे को, कुछ नहीं है। ये निर्णय किए बिना मैं नहीं चुप हो सकता, हो जाएगा। अब बोले इस शुरू में क्या है, सच्ची बात है वो सामने आ जाएगी, नकली बात छूट जाएगी, सच्ची बात आ जाएगी सामने, बिल्कुल एकदम। आराम से पढ़ाई कर लो, सीख लो, इससे काम बनता नहीं है भाई। मैंने औरों को भी देखा है, अपने को भी देखा है, संदेह हो तो पूछो, विचार करो। मूल में मिली हुई चीज अपनी होती है क्या? मिली हुई है बिछुड़ने वाली है, मिली हुई है सच्ची बात जरूर बिछुड़ने वाली है, संदेह नहीं है। वो अपनी कैसे हो सकती है, मैं और मेरा कैसे हो सकता है? वो निर्ममो निरहंकार शांति में दिग्गति गीता कहती है, निर्मम और निरहंकार हो जाए, शरीर मैं हूँ, शरीर मेरा है, ये दोनों मिट जाए, कल्याण हो जाएगा। निर्मम और निरहंकार शांति बदली, और ये आपसे अलग है क्योंकि मिली हुई है बिछड़ने वाली है। इसमें मैं बहुत बोला हूँ, कहा आप ये फिर भी बोल सकता हूँ, पर बोल दो, मैं बोल दू, आप सुन लो बस। एक ही पाठ सड़ गए, अब सुना दो, ये भी एक अच्छा व्यसन है, ये भी अच्छा प्रश्न है, खराब खराब प्रश्न है, मदिरा मांस आदि के प्रश्न है, उनकी उनका अच्छा प्रश्न है प्रश्न। अन्य व्यसन मूर्खा ये तू क्रियावान पंडित व्यसन सब व्यसन है, अच्छा है पढ़ने पढ़ा दे रहना, धर्मिक जब करते सत्संग करते रहना, अच्छा काम। सिद्धि कब होगी इसका पता नहीं है, मैं तो चाहता हूँ तत्काल सिद्धि, तत्काल सिद्धि होती है। ये जो कहा है तत्काल सिद्धि होती है, इनमें देरी का काम नहीं है।